że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Właśnie punktualnie 13:00, program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis trójki. Artur Ewertowski. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zainaugurował kampanię dotyczącą bezpłatnych szczepień przeciwko HPV. Projekt ustawy o laptopach dla uczniów i dopłatach do laptopów dla nauczycieli trafił do Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Trwa trzeci dzień rywalizacji na trasie kolarskiego Orlen Wyścigu Narodów. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zainaugurowali kampanię dotyczącą szczepień przeciwko HPV. Bezpłatne szczepienia dla 12- i 13-latków mają zacząć się od 1 czerwca. HPV to wirus, który wywołuje m.in. raka szyjki macicy. Konferencję w Ministerstwie Zdrowia obserwuje nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, jakie będą zasady tych szczepień? Dwie najważniejsze zasady są takie, że szczepionka będzie bezpłatna i dobrowolna. Zapisywać się można od jutra, od godziny 7 rano. POZ-y już zamawiają szczepionki, a lekarze zostali przeszkoleni przez NFZ. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał znaczenie profilaktyki, jaką są szczepienia. Wszystko to robimy po to, aby skorzystać z dobrodziejstw współczesnej nauki, medycyny, żeby jak najbardziej nacisk położyć na prewencję, na zapobieganie raczej niż leczenie potem nowotworów. Szczepienie będzie przeznaczone zarówno dla dziewczynek, jak i dla chłopców urodzonych w 2010 i 2011 roku. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, jak będą wyglądały zapisy. Od jutra pod numerem telefonu 989 bądź przez internetowo konto pacjenta będzie można dokonać zapisu, tak samo jak zapisywaliśmy się na szczepienia przeciwko COVID-u. Cały ten proces jest tak samo zorganizowany. W tej chwili zorganizowano już 1300 punktów w całej Polsce, w których od 1 czerwca będzie można się zaszczepić przeciwko wirusowi HPV. A relacjonował Aleksander Przoniak. Projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli ponownie trafił do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Podczas drugiego czytania w Sejmie wniesiono do niego poprawki. Dzięki projektowi ustawy uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych otrzymają własne laptopy, a nauczyciele w szkołach bony na zakup laptopów. Podczas drugiego czytania poseł Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Skwarek mówił, że ustawa ma wyrównywać szanse uczniów i zapobiec wykluczeniu cyfrowemu. Zaczynamy w tym roku od uczniów klas czwartych. Niezależnie czy uczęszczają do szkół publicznych czy niepublicznych, niezależnie od organu prowadzącego. Dla osób związanych z oświatą nie ma wątpliwości, że to najlepszy czas. Warto tę ustawę poprzeć także z kolejnego powodu. Zakładamy w ustawie przyznanie bonu o wartości 2500 zł na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych dla nauczycieli. Elżbieta Gapińska z Koalicji Obywatelskiej wyniosła do projektu poprawki. Jedna z nich zakłada, by laptopy miały dostęp do internetu. Z badań wynika, że w 2020 roku internetu w domu nie miało 25% najuboższych rodzin. Z tego połowa pochodziła z obszarów wiejskich. Pamiętamy, że podczas pandemii dzieci, które nie miały dostępu do komputera i sieci, stały się cyfrowo wykluczone. Pierwsze laptopy miałyby trafić do uczniów od roku szkolnego 2023-2024. Meta coraz bliżej. Dzisiaj trzeci dzień rywalizacji na trasie kolarskiego Orlen Wyścigu Narodów. Przypomnę, to impreza, w której udział biorą młodzi, utalentowani kolarze. Na mecie etapu jest Kuba Niziński. Witaj, Kubo. No, witam serdecznie. Jesteś w Sztrebskim Plesie. Czy kolarze są już na ostatnim podjeździe? No jeszcze nie na ostatnim podjeździe. Zostało blisko 50 kilometrów do mety. Ten ostatni podjazd to tak 10-11 kilometrów. No i to faktycznie będzie kolarska ścianka płaczu. Ale na prowadzeniu jest dwóch kolarzy. Jest Amerykanin Kessler, ten, który uciekał na pierwszym etapie. Ten, który na ostatniej prostej przegrał z Michałem Żelazowskim. Jest także Norwek. No a to powoduje, że na ten moment, biorąc pod uwagę, że przewaga jest ponad 3-minutowa, Kessler mógłby być liderem tego wyścigu.

Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska kontynuuje swój dyżur realizatorski w studiu Ryszard Jaźwiński. No to zaczynamy i zapraszamy do 15. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Radosław Nałęcz już kilkanaście minut temu nieco ujawnił tych informacji dotyczących tego, co w Trójce dziś do 15, ale za chwilę nieco więcej na ten temat. Mogę tylko potwierdzić, na pewno za kilka minut połączymy się z Cannes. Zapraszam do 15. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Już mówię o tym, co dzisiaj. Oczywiście wiele wątków kaneńskich. Maj to miesiąc bardzo intensywny, jeśli chodzi o festiwale filmowe, no ale przede wszystkim ciągle trwa jeszcze ten najbardziej prestiżowy międzynarodowy i 76. już festiwal na Lazurowym Wybrzeżu. Za kilka minut połączymy się z Janem Lubaczewskim. To będzie takie spojrzenie filmoznawcze na festiwal, na filmy konkursowe, no bo właściwie już czas na pierwsze podsumowania w wprawdzie festiwal potrwa jeszcze do jutra wieczór i dopiero w sobotę wieczorem poznamy jego laureatów, no ale pewni faworyci już, myślę, głosami obserwatorów są wyłonieni, a jak zadecyduje jury, no to dopiero się okaże. Nie zabraknie też dzisiaj krótkiego spotkania z krytykiem filmowym Kubą Armatą, też ciągle w Cannes, ale od jutra już w Tarnowie, bo zaczyna się 37. Tarnowska Nagroda Filmowa, festiwal wybranych polskich filmów pełnometrażowych. Dużo będzie się działo, także premiery i mnóstwo spotkań z gośćmi, to zapowiemy. No i kolejny festiwal krajowy, jak najbardziej z długą tradycją, czyli 63. Krakowski Festiwal Filmowy, ten z kolei zaczyna się w najbliższą niedzielę. No i jeszcze jeden akcent, może nie bezpośredni, ale także związany silnie w tym momencie z festiwalem w Cannes. Zapraszam na spotkanie z Maćkiem Hamelą, reżyserem filmu dokumentalnego Skąd Dokąd. Znakomitego absolutnie, nie jestem odosobniony tutaj w tej najkrótszej możliwej recenzji, bo to też niedawny zdobywca dwóch nagród na Festiwal Docs Against Gravity, najlepszy film polski, a także otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych. No ale co najważniejsze, to również jedyny pełnometrażowy film i w dodatku właśnie dokumentalny pokazywany na festiwalu w Cannes o Ukrainie, o wojnie. I znakomicie przyjęty. Z tego, co słyszałem przed festiwalem, albo zaraz na początku, wszystkie miejsca na pokaz filmu Maćka Hameli były już zarezerwowane, a też otrzymuje znakomite recenzje z Ameryki. Dziś spotkanie z twórcą, to między innymi do 15. Jeszcze kilka innych tematów przed nami. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zdarzą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Już pozdrawiamy Cannes, tam jest filmoznawca Jan Lubaczewski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To powiedz, Janku, przede wszystkim, gdzie dokładnie jesteś w tym momencie, bo to bardzo chyba strategiczne miejsce. Tak, jestem właśnie pod samym pałacem festiwalowym. Po pierwsze dlatego, że tutaj się najwięcej dzieje i te, mam pewnie jakieś szumy tutaj słychać i widzów przechodzących po seansach, ale też sporo jak zawsze w Cannes turystów, ale też dlatego, że właśnie jestem po seansie nowego filmu Wima Wendersa, Perfect Days, nakręconego w Japonii, więc akurat złapałeś mnie tuż po seansie filmu z konkursu. No to od razu słówko w takim razie o tym ostatnim seansie, o Wimie Wendersie. Pewnie. Nowy film Wima Wendersa, oczywiście mistrza niemieckiego reżysera, ale przede wszystkim znanego z tych amerykańskich filmów w latach 80. i 90., chociaż oczywiście też kilka niemieckich filmów, takie jak Niebo nad Berlinem. No i dużo się mówiło, bo premiera była dopiero wczoraj tego filmu, ale osoby, które już ten film miały okazję zobaczyć wcześniej, mówiły, że to jest właśnie powrót Wendersa po wielu latach właściwie takiej posuchy fabularnej do formy, bo jednak jego ostatnie filmy, fabuły nie były jakoś specjalnie udane. Pamiętamy pewnie dokumenty takie jak Pina, które rzeczywiście robiły wrażenie. On tutaj jest w ogóle z dwoma filmami, bo poza konkursem był pokazywany dokument Anselm, zresztą film pokazywany w 3D, co się rzadko zresztą w Cannes zdarza. No i właśnie Perfect Days, film japoński tak naprawdę, nakręcony w Japonii o mężczyźnie, który pracuje jako osoba czyszcząca toalety w Tokio. No i bardzo jest to uroczy film, taki troszeczkę przypominający Patersona Jima Jarmusza i rzeczywiście powrót Wendersa do formy, chociaż może tych zachwytów części publiczności nie podzielam. No, jest to dosyć prosty film, ale na pewno działa. Także część mistrzów wróciła z ciekawymi propozycjami w tym roku. W dobrej formie i to nas cieszy. Oczywiście z twoich ust musiało paść nazwisko Jima Jarmusza. Ciekaw jestem, czy się spełniły twoje marzenia festiwalowe przed wyjazdem. Spotkałeś reżysera? Tak. Udało mi się porozmawiać z Jarmuszem, zaprosić go zresztą do Polski. Wiem, że nie jestem jedyną osobą tutaj z Polski, która już od wielu lat go namawia, żeby w końcu nas odwiedził. Tak, to było w ogóle przy okazji niezwykłego pokazu, bo Jarmusz jako wielki fan sztuk wszelakich przyjechał. Grał, tak? Grał do filmów, do krótkich metraży Man Raya. Artysty modernistycznego, to są filmy z lat 20, takie bardzo eksperymentalne, abstrakcyjne. Troszeczkę ponad godzinę trwał cały seans i z tą muzyką właśnie jego zespołu Squirrel, jego i jego producenta Cartera Logana. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo te filmy zostały troszeczkę zreinterpretowane przez tą muzykę. No i sam Jarmusz, który rzeczywiście bardzo nam wszystkim zaimponował, bo po seansie z każdą osobą, która miała ochotę z nim porozmawiać, porozmawiał, z każdą osobą zrobił zdjęcie. Nigdy czegoś takiego, szczerze mówiąc, nie widziałem, żeby twórca miał tyle cierpliwości i tyle też takiej ciekawości wobec innych ludzi. Mhm. Tak. To myślę, że widać też w jego filmach. Ale też myślę, że wynika trochę z tego, że jednak w Stanach nie jest aż tak popularny jak w Europie. To znaczy w Nowym Jorku, gdzie mieszka, pewnie nikt go na ulicy nie zaczepia, a tutaj rzeczywiście jest legendą. No właśnie, a to gwiazd na festiwalu, także tych aktorskich oczywiście było bardzo wiele, jak zawsze. Jeszcze z kimś udało ci się zrobić zdjęcie? Zdjęć nie robiłem, bo tak naprawdę ja nie jestem też jakimś dużym fanem robienia zdjęć, ale wczoraj byliśmy na przykład na masterclassie z Quentinem Tarantino, to było też niezwykłe doświadczenie, bo Tarantino przyjechał i pokazał film z lat 70. Rolling Thunder, na podstawie scenariusza Paula Schradera. To było wokół właśnie jego książki, która wyszła w zeszłym roku, która nazywa się Cinema Speculation. No i po filmie można było posłuchać takiej godzinnej, długiej rozmowy o nowym Hollywood, o latach 70. i jego też doświadczeniach. Troszeczkę nawet zdradził w Cannes o swoim nowym filmie, także było to bardzo ekscytujące. No i też nigdy nie widziałem chyba takiej reakcji publiczności na reżysera, jak kiedy Tarantino wszedł na salę. Tarantino wszedł jak w ogóle gwiazda rocka, bo po prostu puszczono muzykę z Wściekłych Psów. On wszedł, zaczął pokazywać ten znak pokoju, który zawsze pokazuje. Także było to takie bardzo amerykańskie, ale też rzeczywiście imponujące. No tak, nawet takie smaczki amerykańskie w Cannes też się przydają. No i zbliżamy się powoli w naszej rozmowie do tego, co wzbudza na festiwalu w Cannes największe emocje, czyli konkursu głównego. O tym pewnie więcej za chwilę, ale chciałbym cię zapytać, czy już zaliczyłeś te najważniejsze konkursowe filmy, czy może jeszcze jakieś projekcje na sam koniec festiwalu czekają? Tak, jeszcze zostały dwa filmy tak naprawdę. Dzisiaj są premiery dwóch bardzo oczekiwanych też filmów na festiwalu, bo o 15.30 na Czerwony Dywan wchodzi Alice Rohrwacher, włoska reżyserka, której film Szczęśliwy Lazaro można było oglądać 5 lat temu w kinach. Jej nowy film La Chimera właśnie teraz będzie dzisiaj miał swoją światową premierę, a o 18.30 Ken Loach, czyli laureat oczywiście dwóch Złotych Palm, ale też reżyser, którego nowy film podobno jest bardzo dobry, więc na ten przedostatni dzień festiwalu jeszcze się zapowiadają ciekawe doświadczenia. No to jeszcze do samego końca rzeczywiście, myślę, sporo emocji. Zostań z nami, wrócimy za chwilę do rozmowy, zrobimy sobie krótką przerwę z grupą YouTube i za chwilę porozmawiamy o filmach konkursowych, w tym jednym, Strefa Interesów, z dużym polskim udziałem. Wracamy już na 76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Tam jest na miejscu przy Pałacu Festiwalowym, oczywiście przypomnę, Jan Lobaczewski, filmoznawca, na co dzień kierownik artystyczny warszawskiego kina Amondo, a teraz oczywiście obserwator festiwalu. Jak oceniasz poziom konkursu głównego w tym roku? Myślę, że jest dosyć solidny, chociaż są na pewno też rozczarowania. No ale jest jedno arcydzieło, więc na to liczyłem, szczerze mówiąc, bo w zeszłym roku ten konkurs nie był najlepszy i miałem nadzieję, że przynajmniej jeden film rzeczywiście zostanie z nami, myślę, na zawsze w ogóle w historii kina i na szczęście taki się pojawił. No to jestem ciekaw, jakie arcydzieło masz na myśli, bo trzeba też dodać, że czasami czekamy kilka miesięcy, czasami nieco krócej, ale jednak kaneńskie filmy trafiają do polskich kin. Tak, i ten film już ma polskiego dystrybutora. Gutek Film wprowadzi strefę interesów Jonathana Glazera, czyli film, o którym wspomnieliśmy przed chwilkę już w poprzedniej części audycji. Film koprodukcja amerykańsko-polska, reżyserowana przez brytyjskiego... Jeszcze brytyjska, tak. Tak, właśnie brytyjski reżyser Jonathan Glazer, który zakręcił dopiero 4 filmy, tak naprawdę, że to jest jego 4 film w takich filmach jak Sexy Beast, Narodziny i Under the Skin w 2013 roku. To twórca, który właśnie tak raz na 10 lat wraca z filmem, ale każdy jego film, mam wrażenie, że troszeczkę poszerza język kina i rzeczywiście tak jest ze strefą interesów, czyli filmem, który jest adaptacją powieści Martina Kina, który zresztą zmarł w trakcie festiwalu w Cannes, co było dosyć zaskakującą nowiną. No i film, który opowiada historię oficera niemieckiego, który wraz ze swoją rodziną mieszka tak naprawdę tuż za murem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i jednocześnie jest odpowiedzialny za zarządzanie tym obozem. No jest to film absolutnie wstrząsający. Film, który opowiada o Holokauście w sposób chyba, w jaki jeszcze nikt nigdy nie opowiadał. Film, który jest zupełnie wyzuty z jakichkolwiek emocji, wyzuty z jakichkolwiek scen przemocy. Nie ma w tym filmie ani jednego momentu ukazania tak naprawdę tego, co się dzieje za murem tego mieszkania i tego domu, który obserwujemy. Obserwujemy tylko i wyłącznie rodzinę tego niemieckiego oficera. No i to, ten właśnie kontrast pomiędzy tym, co widzimy, a tym, czego nie widzimy, to jest taki kontrast, który nam towarzyszy przez cały seans i to jest rzeczywiście doświadczenie, którego myślę, że wielu widzów nie zapomni chyba do końca życia, bo nigdy też nie słyszałem takiej reakcji na film w kinie, nigdy nie słyszałem takiej ciszy na seansie w trakcie oglądania tego filmu. No i film, który jest po prostu niezwykle zrealizowany, to znaczy właśnie przez tą taką surowość ogląda się go z czymś, co to sam reżyser określił określeniem dry eyes, czyli takimi suchymi oczami, które właśnie nie są też wyzute w pewnym sensie z emocji, ale jednocześnie taka pustka, która towarzyszy nam w czasie oglądania tego filmu, zostaje na długo i tutaj tak naprawdę każdy się zgadza, że lepszego filmu w konkursie głównym nie było w tym roku. No to rzeczywiście pięknie, a jeszcze dodajmy, że zdjęcia, jak domyślam się, jak zwykle znakomite w tym filmie zrealizował Łukasz Żal, czyli dwukrotnie nominowany do Oscara. Autor. Tak jest. Zresztą miałem okazję porozmawiać z Łukaszem, który opowiadał właśnie o pracy nad tym filmem, bo to było też zupełnie nowatorskie podejście, to znaczy Glazer ustawił 10 kamer, które kręciły w tym samym momencie kilka różnych scen, a sam reżyser i sam operator byli w innym pomieszczeniu niż aktorzy. Oglądali wszystko przez monitor. Glazer i zresztą Żal mówili o tym obaj, że miało to wywołać takie właśnie nawet w nich samych poczucie alienacji i takie trochę odsunięcie się od tego, co się rozgrywa w tym domu, bo oni kręcili ten film właśnie przede wszystkim w Oświęcimiu, no i mówili o tym, że samo doświadczenie kręcenia traktowali trochę jak takie moralne zadanie. Właśnie Glazer bardzo, bardzo dużo uwagi poświęcał, kiedy opowiadał o tym filmie tutaj na festiwalu. Właśnie poświęcał temu, że według niego portretowanie Holokaustu w dzisiejszych czasach właśnie musi być takie surowe, jednocześnie przypominające nam o tym, że to jest temat, o którym nie można zapomnieć. I naprawdę gwarantuję chyba wszystkim, że takiego filmu o tym temacie jeszcze nie było. No to bardzo nas cieszy, że film z polskim udziałem jest wybierany wśród tych najpoważniejszych kandydatów do Złotej Palmy. Pewnie najwcześniej będzie go można zobaczyć na festiwalu Nowe Horyzonty. No, tak, ale zapowiadam. Tak, ale to nie jedyny, myślę, faworyt, bo nagród festiwalowych jest wiele, więc pewnie wymienia się jeszcze kilka tytułów, chociaż króciutko wspomnijmy o innych. Jasne. Jest film, który nazywa się Anatomy of a Fall. To jest film, jeszcze nie ma polskiego tytułu, ale wiem, że ma już polskiego dystrybutora, chociaż chyba jeszcze nie mogę powiedzieć, kto nim jest. To jest film Justine Triet, francuskiej reżyserki, która już była parę razy, już jej filmy były w konkursie głównym na festiwalu, ale zawsze raczej chłodno przyjmowane. Ten film, trochę nawet tam nie zaskakująco jest bardzo ciepło przyjęty. Uważam, że to jest udany film, ale trochę nie podzielam zachwytów reszty widzów tutaj na festiwalu. To jest historia, zresztą, która łączy się z The Zone of Interest w tym sensie, że gra tam ta sama aktorka, czyli Sandra Hüller, niemiecka aktorka, która tutaj gra po francusku i po angielsku. To jest historia pisarki, której mąż w pierwszej scenie tego filmu umiera przez, właśnie wypada z okna ich domu na trzecim piętrze, no i cały film tak naprawdę jest taką zagadką dla widza, która zamienia się w pewnym momencie w taki dramat sądowy na temat tego, czy to on wypadł sam, czy może sam skoczył, a czy może właśnie jego żona go po prostu przez to okno wypchnęła. I bardzo dobrze się ten film ogląda, jest rzeczywiście trzymający tak ciekawie napięcie, chociaż sam temat wydaje mi się troszeczkę mniej, po pierwsze oczywiście mniej ważny, a po drugie też trochę bardziej ciekawy, banalny, nie bójmy się tego słowa, bo tak, chyba to chciałeś tak powiedzieć. Tak. Mhm. Ale możliwe, że ja się mylę, możliwe, że ja nie mam racji. Są jeszcze filmy, bo wydaje mi się, że to są te dwaj najmocniejsi kandydaci w tym momencie, przynajmniej według większości. Trochę osób mówi o tym, że nowy film Akiego Kaurismäkiego, fińskiego reżysera, którego zresztą uwielbiam, Fallen Leaves, ma szansę na Złotą Palmę, bo rzeczywiście wszyscy go po prostu lubią. Nie ma osób, którym by się nie podobał. Przeciwnie do The Zone of Interest, która mimo tego, że jeżeli komuś się podoba, to wszyscy jednogłośnie mówią o arcydziele, to są pojedyncze osoby, które mają pewne wątpliwości. A Kaurismäki się podoba wszystkim, chociaż właśnie podoba się w taki kaurismäkowy sposób, czyli to jest taki bardzo klasyczny jego film, bardzo, bardzo ciepły, a jednocześnie taki trochę właśnie zdystansowany, ale myślę, że jednak nie jeden z jego najlepszych filmów. No i bardzo bym się zdziwił, gdyby dostał Złotą Palmę. Jeszcze jeden film, który... Nowy film Hirokazu Koredy? No właśnie, chciałem o nim wspomnieć, że Koreda to był jeden z pierwszych twórców w konkursie pokazywanych w tym roku, drugi czy trzeci dzień festiwalu. No i to jest fantastyczny film. To jest też, myślę, jeden z najlepszych filmów w konkursie. Po jego ostatnich filmach, które były udane, ale już właśnie takie troszeczkę zbyt dużo wystylizowane może miały pomiędzy sobą. Tak, to ten jego nowy film, to jest jego pierwszy film, który nie jest na podstawie jego własnego scenariusza. I to bardzo, bardzo myślę, że dobrze dla jego filmów, bo jest bardzo wzruszający, jest bardzo ciekawy, też właśnie zadaje takie w ogóle łączące bardzo wiele filmów w konkursie w tym roku pytanie o prawdę i o naturę prawdy i o to, czy jest jakaś uniwersalna prawda, której warto szukać, bo to jest i The Zone of Interest tak naprawdę, ale właśnie Koreda, właśnie Anatomy of a Fall, inny świetny film z konkursu, czyli Club Zero, Jessica Hausner, więc dużo tych filmów łączy ten wspólny element szukania jakichś właśnie obiektywnych rzeczywistości, co jest, myślę, dosyć ciekawe w kontekście współczesnego świata. No to też ciekawie, myślę, zapowiadają się przyszłe premiery filmowe także w naszych kinach. Bardzo dziękuję ci za tę gorącą relację z Cannes, bo pogoda, rozumiem, już się wreszcie ustabilizowała w Cannes, jak na lazurowym wybrzeżu mogłaby nam się kojarzyć. Wiem, że na początku nie było tak miło. Dziękuję za rozmowę. Zostań pod pałacem festiwalowym, a najlepiej jeszcze w środku, do końca festiwalu. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z Janem Lubaczewskim, filmoznawcą i obserwatorem kanańskiego festiwalu. czas.